गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था हो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना फिर से दिल ने दी है ये दुहाई साजना वे लकीरों पे लिख दे गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा खोलू जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे लम्हे ये क्यों घट रहे जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी आंखें भीनी ये भीनी याद जीनी रे जीनी चदरिया अगन लगा के रबा लकीरा विच लिख दे जुदाई।